राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 21 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 जसवंतगढ़ राम। पराकृत नगद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीतदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधौष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकारेभ्यो नमः मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया है वह हमेशा आए यह कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह सकता का खिला मधु वन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधु वन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। हाँ जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया। अपने पास है वह धन भाइयों सजनों माताओं बहनों, अपने पास जो कुछ भी है अपना कुछ नहीं है, अपना केवल भगवान है। भगवान के सिवाय अपनी नहीं है, ये केवल संसार की सेवा के लिए दिया है। सेवा कर दो, खोज अपनी करो और अपना भगवान को समझो। भगवान को नमस्कार करो, अपना भगवान है। ये संसार अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों मुफ्त पाप कर रहे हो? परिवार नियंत्रण करते हो, गर्भपात करते हो, बड़े घोर पाप कर रहे हो। घोर पाप अपना नहीं है, ये है ही नहीं अपना। सेवा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, सेवा करो। थोड़ा सा जीना है, दशा क्या होगी? हे नाथ, हे नाथ, सिवाय परमात्मा के आपकी कोई चीज कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। पक्की बात है, अपने क्यों रोक पा रहे हैं? जल्दी सेवा करो, अपनी खोज करो, करना हो तो। नहीं तो हे नाथ, हे नाथ पुकारो। संसार की सेवा भगवान को पुकारना है, दो बात याद करो, सेवा करना। ये सब सामग्री सेवा नहीं है, केवल सेवा के लिए ही है। यानी कामना आदि करने कोई अधिकार नहीं है, ही देव सेवा के लिए सेवा कर लो। तन से, मन से, वजन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, बल से, सब सेवा करो और भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ। भाइयों, पाप मत करो, ये अन्याय मत करो, मत करो, मत करो, नतीजा बड़ा खोटा होगा। ये परिवार नियंत्रण का नतीजा बड़ा खोटा होगा, निगाह रखो, नतीजा एंडिंग का परिणाम खाटा खोटा होगा। ऐसा मत करो, कोई मत करो, कोई मत करो। मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं, मैं ठीक शास्त्रों की बात, संत महात्माओं की बात उन्हें कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, संत महात्माओं की बात कर रहा हूं, शास्त्रों की बात कर रहा हूं। तो आपका मेरा भला हो, बात कर रहा हूं। आप मानो तो लाभ होगा जरूर, नहीं मानो तो लचा नहीं कर रहे। मेरे पास बल तो है नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई राजघाटन नहीं, कैद करूं बिताल भी नहीं है। विश्वास से भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। एक ही बात को मैं आपको बोल रही, बस दिवा भूलवा मासु मासु नरके बाद नरकांत प्रकार वेश नरकों में पास कर दो। अब अधीन सारदार बिंदु शरण होते मरने भी चिंते आवे, मृत्यु समय में भी आपको याद करता रहो। बस केवल आपके चरणों में मन लग जाए। एक ही बात मांगो, आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। हे नाथ, मैं आपका हूं, ये कोई नहीं है, महान पाप कराने वाले है, महान अन्याय कराने वाले है, नरकों में ले जाने वाले है। कृपा करो, नरकों में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, नरकों में मत जाओ, नरकों में मत जाओ, कृपा करो। दुर्दशा मत करो, अपनी दुर्दशा मत करो, कृपा करो। दास मेरे दुख होता है, इस बात कहता हूं, आपकी बड़ी दुर्दशा हो गई। ये जो परिवार निर्णय कर रहे हो, इसका बड़ा खोटा परिणाम होगा। क्या होगा क्या नहीं, भविष्य को मैं जानता नहीं हूं, परंतु तो अन्याय कर रहे हैं, इसका नतीजा खोटा होगा, इसमें संदेह नहीं है। बचो, बच जाओ, अब भी बचो, अपने आप को बचाओ। बड़ी खराबी होगी, बड़ी खराबी, बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। इस बात से सजरो बचो, बहनों माताओं, ये संतति निरोध मत करो। आपको संतान नहीं चाहिए, संयम रखो। कृत्रिम उपाय कर करके मुखों में प्रवृत्त होते हो, ये बात बड़ी खराब है, इसका निर्जय बड़ा खराब है। संयम रखो, अलग रहो, संतान पैदा मत करो। निरोध तो करते हो और भोग करते हो, दोनों तरह से बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, नतीजा बहुत खराब है। ऐसा काम मत करो, कृपा करो कृपानाथ, ऐसा काम मत करो। परमात्मा इधर लगो, तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये पाप क्यों करो? यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात में त्यागो भी दिए थे। गर्भपात जैसा महापाप सबसे ज्यादा पाप हमारे शास्त्रों में आता है ब्रह्म हत्या का। अच्छा ब्राह्मण जिसके द्वारा दुनिया का हित होता हो उस ब्राह्मण को मार देने का बड़ा घोर पाप है, गो हत्या से विशेष पाप है, उससे दूना पाप है गर्भपात करने का। यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात में गर्भपात का दूना है। जिस गर्भ ने आपकी नींद आ जाए, आपको शांति मिले, आपको सुख मिले, दोनों को आराम मिले, ऐसा आराम दे करके गर्भ आया है, उसको मार देना जीने का भी अधिकार नहीं। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी पाप। ऐसा पाप मत करो, ऐसा घोर पाप करते हो। जिसने आपने सुख दिया, जिस सुख के बिना आप रह सकते नहीं, वो सुख दिया, वो सुख देख रहा है गर्भ में, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, काट देना उसको। इसी साल कोई पाप है? कोई पाप नहीं। ऐसा अन्याय मत करो सज्जनों, कृपा करो, ऐसा अन्याय मत करो, मत करो, मत करो। हाथ जोड़ करिए आप लोगों के, तो हाथ जोड़ करिए। नतीजा बड़ा खराब होगा, भयंकर होगा। अब आप थोड़ा डरते हो, बच्चों को पान करना पड़े, ये बड़ा बड़े, ये मामूली दुख है। अरे पैसा दुख भरेंग कंपी पास जैसे नरकों में घोर पाप कर रहा हूं, पाप लगेगा, ऐसा पाप मत करो। मामूली दुख से बचने के लिए महान दुखों को तैयार कर देना, ये बुद्धिमानी नहीं है। सही में रखो, आपके संतान में चाहिए सही में रखो। इस संसार में जो आदमी है मेरी जानकारी में सही में रहते हैं, स्त्री पुरुष है, बहन भाई की तरह रहते हैं, ये सही में रहते हैं। ऐसे रहो आप लोग, कृपा करो, कृपा करो नाथ, ऐसे करो। आपको संतान नहीं चाहिए ऐसा करो। अरे मैं तो कहता हूँ रोको मत, संयम नहीं हो सके तो होने दो, 10, 15, 20, 25 होने दो, होने दो। कोई बाधा होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजरासी रघुवीर क्यों नाच याद कर लो। बच्चा जन्मता है तो मां के थना में दूध पहले आता है, पहले पहले आ जाता है। प्रबंध भगवान की तरफ से है, आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ना काम पाप कर रहे हो, निरंतर पाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर नहीं है। भगवान ने रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को, रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान को, और संहार करने के लिए भगवान शंकर को, तीन रूप धारण कर लिए। तीन रूप भगवान ने उत्पन्न करने वाले और रक्षा करने वाले और संहार करने वाले। आप किसे पसरे में, किस पसरे में पड़ गए आप? ये आपका काम है ही नहीं, कभी है ही नहीं, आप पर जिम्मेवारी नहीं है। भगवान ने खुद ने तीन रूप दान किया है पैदा करने के लिए ब्रह्मा, रक्षा करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शंकर। स्वयं भगवान तीर हुए रजो तुषे जन्म निषत्व वृद्ध ये तपस तपस तुषे अजाय स्वर्ग स्थिति दास हेतु, स्वर्ग स्थिति दास हेतु त्रयी माया त्रिगुणात्म रे नम। सब प्रबंध भगवान का है, सब प्रबंध भगवान का है, आपके भरोसे है। आप किसी को दिला सकते हो, कई महीनों के संत नहीं मेरे से पूछते, मेरे पास मेरी शक्ति नहीं है। आप संत नहीं दे सकते हो तो आपको बंद करने का क्या अधिकार है? अनधिकार श्रेष्ठा है, बहुत पाप नहीं श्रेष्ठा है। ऐसा मत करो, औरों को कह दो मत करो मत करो मत करो, बड़ा भयंकर दुख होगा। अभी मानते नहीं हो आप, महान भयंकर दुख होगा। इस वास्ते ऐसा पाप करो मत। क्या भगवान क्या दे रहा है? क्या भगवान को ज्ञान नहीं है? क्या भगवान अल्प है? तो क्या शक्ति नहीं है उसमें? उड़ीसा में कई जिले साफ हो गया, जिला साफ हो गया। सब काम करना भगवान को आता है, सब आता है। उत्पन्न करने का भी आता है, रक्षा करने का भी आता है, श्रृंगार करने का काम भी बहुत बढ़िया आता है। तेल की वर्षा हो गई बढ़िया आदमी कही, ऐसे ऐसे काम शुरू होता है। आप बिल्कुल मत करो मत करो मत करो। क्यों नरक बचाते हो? क्यों दुर्गति करते हो? अपने महान हत्या करके ऐसे पापों में मत जाओ। कृपा करो कृपा नाथ, ऐसा अन्याय मत करो मत करो मत करो। बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। आपको फल भोगना पड़ेगा। अभी तो मामूली दुख है, संतान हो उसे पालन करने का बहुत मामूली दुख है। हम सब आए हैं ना, कभी इतिहास में कोई सुना अरबों वर्षों से सृष्टि चल रही है, कभी ऐसा अन्याय हुआ है? ऐसा भयंकर अन्याय ये करते हो आप, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। दंड होगा इसका बड़ा भयंकर, भयंकर दंड होता है, भयंकर। यद पाप ब्रह्म हत्याया, पराशर स्मृति में लिखा है, व्यास जी के पिताजी का, बड़े संत महात्मा हुए, बड़े महापुरुष हुए, उन लोगों ने पहले कह दिया तुम ऐसा पाप मत करो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपके पास जो चीज मिली है आपकी नहीं है, ये सब सिंच जाएगी। एक पैसा भी कोड़ी भी पास में रहेगी नहीं, धन रहेगा ना, मन रहेगा ना, संपत्ति रहेगी ना, घर रहेगा ना, जायदाद रहेगी ना, जमीन रहेगी रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं। और दंड बड़ा भारी भोगना पड़ेगा, बड़ा भारी मामूली नहीं दंड भोगना पड़ेगा। अभी तो ये लड़की जन्मती है, इसके दाय दंड रहना पड़ेगा, इसका ब्याह करना पड़ेगा, ये मामूली से सदा करते आए, अरबों वर्षों से करते आए, कभी ऐसा अन्याय किया नहीं, ऐसा अन्याय करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, आपका निहाल हो जाओगा, आप निहाल हो जाओगा, बहुत फायदा होगा। संतान पैदा मत करो, जगह रहो, संयम से रहो, आनंद से रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। इसका दंड बड़ा भयंकर होगा। अभी तो मामूली तकलीफ से डरते हुए गर्भपात कर देते हो, ये लड़की का पालन करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, इस डर से। आपकी कौम बचनी मुश्किल है, हिंदुओं का वंश बचना मुश्किल है, वंश। और अच्छे महात्मा कहाँ आएंगे बताओ, हम कहां से आएंगे, संत महात्मा कहां से आएंगे, आचार्य कहां से आएंगे, शिक्षा देने वाले कहां जन्मेंगे? ये आप ही हो, आप से ही जन्मते हम सब, आप ही आप ही जन्मे हो। स्त्री और पुरुष दोनों स्त्रियों से जन्मे, स्त्रियों से ही। वो स्त्रियों का आप घर बनाश करते हो, पुरुषों की स्त्रियों की सबकी जननी जननी मातृशक्ति है, छोटी सी दी है ना, वो मातृशक्ति है। आप ही उन्हीं से जन्मे, उसी से सब निश्चित है, उसी का नाश करते हो। मातृ हत्या के समान कोई पाप नहीं है, ऐसी हत्या मत करो मत करो। अभी आप यहां तो बात है, पाप करो न करो खुशी बात है, राजी बात है। कर लिया पाप, दंड भोगना पड़ेगा ही, फिर बच सकोगे नहीं। बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, मामूली नहीं है। एक सज्जन ने एक बात लिखी है कि कुछ साल पहले हम पति पत्नी दोनों डॉक्टर के पास गए और इस विचार से गए कि गर्भपात हो जाए। डॉक्टर ने लाख कोशिश की, वो गर्भपात हुआ नहीं। और फिर कहा तुम दोबारा आओ, तो हम दोबारा भी गए, दोबारा भी उसने खूब कोशिश की लेकिन गर्भपात नहीं हुआ। इधर फिर हमने आपके विचार सुन लिए और हमारे मन में आ गई भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, बच्चे का नाश हुआ नहीं, समय पर वो बच्चा हुआ, आज बड़ा हृष्ट पुष्ट है, हमारे घर में खूब आनंद दे रहा है। कोशिश करने पर भी नहीं हो पाया। ऐसा पाप करो, कुछ किया वो पाप लगेगा। पाप मत करो, पाप मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, भयंकर। अब आज मामूली दुख होता है, अरे हत्या का पाप का पाप फल भोगना पड़ेगा ही, वो किसी तरह से माफ हो नहीं सकता। अभी तो मैं दहेज देना है, खुश है, दहेज दहेज दहेज त्याग करो, आपको पता लगेगा। कृपा करो कृपा नाथ, ऐसा पाप मत करो मत करो मत करो मत करो। बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, बंद कर दे। होते भगवान की प्राप्ति के लिए एक मानव शरीर है, वो मानव भी नहीं जन्म देना, कितना पाप है बताओ, कितना भयंकर पाप है। और कौन सा शरीर है, कौन सा देश है, कौन सा ऐसा है जी इसमें जन्म करके परमात्मा की प्राप्ति कर सके, अपना कल्याण कर सके, उसको आप मना करते हो। बड़ा भयंकर पाप है, बड़ा भयंकर पाप है। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो ऐसे पाप मत करो, इसका दंड बहुत भयंकर होगा, भयंकर। स्मृतियों ने लिखा है पहले ही, प्राय सिद्ध शास्त्री, उसका प्रायश्चित नहीं है। महान दंड भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। कृपा करो कृपा नाथ, कम से कम कम से कम कम से कम नरकों से तो बच जाओ। हम तो चाहते हैं परमात्मा में प्राप्ति करो, भाई कम से कम नरकों से तो बचो। आपके कमर कस ले नरकों में जाना, कई स्त्रियां मर गई गर्भपात करने से, मर गई मर गई स्त्रियां हजारों, अखबारों में आया है, मैंने सुना है। मर जाओ बेशक, पर पाप करना नरकों में जाना, किसी के दंड हो जाओ होना नरकों में जाना। क्यों ऐसा पाप करते हो, क्यों भयंकर पाप करते हो, दंड भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। महान भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। बात सुन लो मान लो तो अच्छी बात है, नहीं भाई लाचारी क्या करें, हम तो कह सकते हैं और क्या करें। बार बार पति कहते हैं कि जाओ गर्भपात कराओ, गर्भपात के लिए हमको बाध्य कर रहे हैं, तो हम स्त्रियों का ही क्या कसूर है, पुरुषों का भी तो कसूर है। मतलब भाई कहना क्या है, एक पुरुष ने स्त्री को बहुत तंग किया, उसने कहा कि मैं नहीं कराऊंगा, पर दोनों आए मेरे पास में, मैं कहा तुम तंग क्यों करते हो, भले भयंकर पाप करने के लिए आप तंग क्यों करते हो। वे मान गए महाराज, मन मान लिया, बात मान ली, भाई चुप रह गया। अभी एक आदमी आया था यहाँ पर भी, इसलिए ने कहा गर्भपात करना वो करना, पर ना ऐसा मत करो, वो भी मान गया। पुरुष कहते हैं पुरुष तंग करते स्त्री को, आप गर्भपात को इतना पाप बताते हो, गर्भपात कर लिया अब राम राम कर लेंगे, गर्भपात का पाप नष्ट हो जाएगा। कभी नहीं होगा, राम राम करके पाप नष्ट कर दे, ये नियत है, दुगना पाप होगा दुगना। राम नाम पाप दास करने का है, उसको पाप पैदा करने के लिए आपने काम लिया है। आपने पाप पैदा करने के लिए राम नाम का आश्रय लिया है, वो राम नाम आपका पाप नाश नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपकी नियत पाप नाश करने की नहीं है, आपका है पाप करने की नियत, वो नियत आपकी खोटी है। तो बताओ, कोई बताओ आदमी क्या मैं बात के अनुसार ठीक है भाई? ठीक है, आपके पाप नाश करने की बात है, पाप बढ़ाने की बात है। राम नाम का उपयोग करेंगे पाप करने के लिए, करने के लिए पाप पैदा करने के लिए राम नाम को लिया आपने, पाप नाश करने के लिए नहीं लिया है। ऐसे नहीं होगा, भगवान यहाँ ठगाई नहीं होती। भगवान तो ठग लोगे आप, ये कभी नहीं होगी, बड़े खराब होगा। कृपा करो, कृपा नाथ पाप मत करो। पाप नाश कर लेंगे ऐसा विचार पाप किया हुआ वो दूना पाप होता, दूना। भगवान का नाम पाप नाश करने के लिए है, आपने पाप करने के लिए काम में लिया है। अब नियत क्या, अभी नियत पाप करने की नियत है, करने की नियत है पाप नाश करेगा नाम नहीं करेगा, नहीं करेगा। मुंबई में कहते एक बात रही थी, जो जमाई हो सुसन ने ऐसा अधिकार था कि कहीं फांसी होती हो जाकर खड़ा रह जाए तो उसे फांसी नहीं होती, ऐसा अधिकार था ससुर को। और वो पाप करने लगा तो बेटी को कह दिया कि भाई तू तेरे पति को कह दे मैं नहीं जाऊंगा कभी, मैं पाप नाश करने के लिए माफी करने के लिए मेरे को अधिकार मिला है, पाप कराने के लिए मिला है अधिकार, मैं नहीं जाऊंगा कभी। मनुष्य भी नहीं जाता जो भगवान आप हम माफ कर देंगे, तुम इस भर पाप करते हो कि अपनी बेटी को भी विध्वंस नहीं होने देगा। मैं भाई कभी ऐसा नहीं करूंगा, तो विध्वंस हो जाए मैं क्या करूं? मैं कहता हूं या तो तेरे पति को मना कर दे, अन्याय करेगा और मारा जाएगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा ऐसा अन्याय कराने के लिए, मेरे को कब मिला है, मेरे को अधिकार मिला है उसका पाप नाश करने के लिए मिला है, पाप कराने के लिए नहीं मिला है, नहीं जाऊंगा। कह दिया वो साफ मीटिंग में, ऐसी बात है। जब आदमी भी नहीं जाता तो भगवान जाएगा, भगवान का नाम जाएगा। आपकी नियत कैसी है? पाप करने की नीयत है, पाप नाश करने की नीयत कहाँ है? नीयत पाप क्यों करते? पाप करते क्यों? जब नाश करने की आपके विचार है तो पाप करते ही क्यों? अरे पाप करते हो तो आपके नाश करने की कहाँ है? आपके तो पाप करने की प्रवृत्ति है। कोई बहाना बजा किसी ने पाप करे तो पाप का फल भोगना पड़ेगा ही, दंड भोगना पड़ेगा। कभी रक्षा नहीं होगी राम नाम धन से, नहीं होगी भगवान नाम धन से रक्षा नहीं होगी, दौड़ा पाप होगा। नाम है पाप पैदा करने के लिए आपने काम में लिया है नाम को, पाप नाश करने नहीं आने कहीं तो पाप बन जाए तो ये नाश करो आप ही हो जाएगा। उन्हें पाप करना काम किया है वो नाश नहीं हुआ, कभी नाश नहीं हुआ, बड़ा भयंकर पाप भोगना पड़े। विश्वास दे पहले सिद्धार्थ भगवान को याद हुई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को तो सब ठीक हो जाएगा। एक बार भरोसे पाप करोगे फिर आपको दंड में नहीं मिलेगा, होगा नहीं, कभी नहीं होगा। आपने काम किया है पाप पैदा करने के लिए भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम पाप करने के लिए नहीं है, कभी नहीं होगा। याद रखो ये कभी नहीं होगा। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे पाप क्यों करते हो? ऐसे शरीर में आने वाले जीवों को बंद क्यों करते हो? ये अच्छे अच्छे महात्मा शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामदास आचार्य विष्णु स्वामी बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हुए, आप लोगों की गोदी में तो खेले, आपने खेल बड़ा बड़ा किया उनको, अरे आप ही बंद करो। कितना अन्याय है, मनुष्य शरीर में ही नहीं आने देना, कितना अन्याय किया आपने। भगवत प्राप्ति दूर रही, अन्याय करना शरीर में नहीं आने देना, मनुष्य शरीर नहीं बन रहा। दुर्लभ मानुष हो देव दुर्लभ तब है दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष है श्री शंकराचार्य विनाश कह रहे दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ मनुष्य उसको नहीं आ रहे। आपने मंद कर दिया, क्या दशा हो गई आपकी। आपके नस का नस बंद करना, ऑपरेशन करना, गोली खाना, यानी गोली से पाप जैसे पाप नष्ट हो जाए व्यग्र वे गोली आपको शास्त्र पर दोगी। जहर बीच में आएगा, आप पाप नाश करने के लिए किया है, क्या वह गोली पाप नाश ही करेगी और अन्याय नहीं करेगी, अपना गुण नहीं करेगी। बड़े भारी रोगी हो गए, रोगी होना पड़ेगा और दुख पड़ना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब दुख पा रही है कई स्त्रियां पर मानती नहीं है, मर जाओ बेटे को बड़े पाप करना, ये तो क्या पाप प्रति हुई आपकी, मरने गर नहीं आता, थोड़ा सा विचार करो, कृपा नाथ करो। गोली वगैरह से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है ये तो बात नहीं, उसे पाप भी लगता है क्या पूछा है। पाप तो और बात है, शरीर नाश और बात है, शरीर नाश ही होता है या और पाप भी लगता है। पाप लगता भयंकर और शरीर भी नाश होगा, यार मरोगे जल्दी, फायदा क्या हुआ, किसी तरह का फायदा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, केवल नुकसान नुकसान है। शस्त्र आदि के छेदन से गर्भपात का पाप है, ऐसे गोली खाने से भी उतना ही पाप है। जो पाप लगता है मरोगे मरोगे जल्दी, रोग छुटकर होगा नहीं, क्योंकि पंखा तो पार हो जाएगा, गोली थोड़ी पात हो जाएगी, वो तो भीतर भीतर रहेगी, आपका रोग बढ़ाएगी, आपके शरीर को नाश करेगी, गर्भपात हो जाएगा, क्या वो गोली निकल जाएगी, गोली निकलेगी वो आप पूर्ण करेगी। जिससे गर्भपात हो जाता है वो गोली बढ़िया है क्या, आप बताओ, वो शरीर के लिए बढ़िया है क्या, आप बताओ, आपके इधर से गर्भपात की है, बालक ठहरे ही नहीं, ऐसी गोली ले ले वे। हाँ तो ऐसे ठहरे, मैं गर्भपात का पाप भी नहीं लगा क्या, वो ठहरे नहीं है, पाप नहीं है, पाप है, पाप है, पाप का पाप है, महान पाप भयंकर बड़ा पाप है, मनुष्य जन्म नहीं आने देना, ये पाप भयंकर है, बहुत भयंकर है। दुर्लभ मांस हो दे हो, दुर्लभ मांस हो दे हो, भागवत माया रामायण माया दुर्लभ का सुलभ करी पावा, लब्धवा सुदुर्लभ में दम बहुमांस, लब्धवा सुदुर्लभ में दम बहुसम भगवान थे, मानुष्य मर्त मनित्य मुपी अधीरा तूर्णम यते न पते न मृत्यु याव निशेषाय विषय कृत। ऐसे दुर्लभ शरीर को आनंद नहीं देना, बड़ा भारी भयंकर पाप है। मनुष्य मुक्ति के दरवाजे पर आने नहीं देना, मामूली पाप नहीं है। कभी मत करो, सब तरह से व्यवहार में क्षति है, धर्म में क्षति है, और सब तरह से नुकसान, सिवाय नुकसान का फायदा ही थी, नुकसान का सिवाय फायदा ही थी, क्यों डरते हो मन रहा तकलीफ में, थोड़ी तकलीफ हो तो बड़ा भयंकर पाप होगा, भयंकर। कृपा करो कृपानाथ, ऐसे भयंकर पाप में मत जाओ। आप विचार करो, मैं जो आप वो कह रहा हूं, क्या आपका हित करता हूं, क्या आपका नुकसान करता हूं, क्या आपका नुकसान किया है मैंने, आपको कोई खराब बात बताई है जिससे आपको पाप हो, आपका नुकसान हो, आपका अहित हो, ऐसी बात मैं कहूंगा है। आप पर विश्वास है कि आपके आप खराब मत कहूंगा। आप इस बात पर इतना सुनने को आए हैं, किसी के मन में है कि मैं आपके अहित ही बात कहूंगा, तो क्यों आए सुनने के लिए? आपके भीतर विश्वास है कि ये ठीक कहेगा, फिर मैं भी ठीक कहूंगा, विश्वासघात करूंगा आपके साथ में, यानी मेरे को क्या फायदा होगा? आपके साथ में विश्वासघात करूंगा, मेरे को क्या फायदा होगा? मैं बड़े भारी पाप का भागी बढ़ूंगा? ऐसा नहीं, मैं अपनी दृष्टि से ठीक कर रहा हूं, मैं पाप नहीं कर रहा हूं, मेरी नीयत नहीं है पाप करने की, आपको धोखा देने की नीयत नहीं है, आपको पाप से बचाने की नीयत है। तो मैं नहीं मानो तो कितना भयंकर दिन होगा, मेरे कहने पर भी नहीं मानोगे और पाप लगेगा और नया पाप लगेगा। चेतन पर भी चेतते नहीं, कहने पर भी सुनते नहीं, पता लगने पर भी सुनते नहीं, भयंकर पाप लगेगा। आप जो जानते हो मैं आपको धोखा देता हूं, आपके मन में है क्या ये? मेरा ये विश्वास है कि आप सब अच्छी बात सुनने के लिए आए, धोखा दूंगा मैं बुरी बात, बुरी बात बताऊंगा, आपको नुकसान की बात बताऊंगा? बिल्कुल नहीं, मेरे भीतर है ही नहीं, आप ही जानते हो। आपको विश्वास होगा ये कि मैं आपको पूरी बात नहीं बताऊंगा, आपको पाप की बात नहीं बताऊंगा, भूल हो जाए वो कभी होने जाऊंगा, मेरी नीयत नहीं है बिल्कुल ही, भूल को माफ कर देना, भूल हो जाए मान, त्रुटि मेरे से भी हो सकती है, अपराध हो सकता है, आपका नुकसान करने का मेरे बिल्कुल ही ज्यादा नहीं, आपके जस्ते है तो वो दो, आप खड़े हो जाओ कि आप धोखा दे रहे हो। अगर आपकी बात हो सास कह दो सब कहने में क्या अर्थ है, कह दो धोखा दे रहे हो, मैं आपको धोखा देना चाहता, मेरी नीयत नहीं है, आप जानते हो, विश्वास में आप करते हो, आपके धोखा देने में मेरा फायदा क्या होगा? आप गर्भपात करोगे तो मेरे क्या नुकसान हो जाएगा? बताओ किस नुकसान के लिए मैं कह रहा हूं? गर्भपात आप करोगे नुकसान मेरा होगा, आपका नुकसान होगा, वो आपका नुकसान मैं चाहता नहीं। आप नरकों में जाओ, मेरी नीयत नहीं है, मेरी बिल्कुल नीयत नहीं है आप नरकों में जाओ, मेरी बातें सुनो और नरकों में जाओ, ऐसी नहीं है नीयत नहीं है बिल्कुल। सदगति नहीं हो सके तो मैं कुछ जानता नहीं, कहता नहीं, क्या करूं? परंतु नरकों में भेजने की मेरी नीयत बिल्कुल नहीं है, आपका नुकसान करने की मेरी नीयत नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूं? आप बताओ मेरे क्या नुकसान होगा? आप गर्भपात करो, आप अन्याय करो, आप संत विरोध करो, मेरे क्या नुकसान होगा? मेरे को रोटी मिलती है, मैं अन्याय करने वाला घर की रोटी नहीं लेता, तो अभी ऐसे घर है अभी अभी रोटी मिल रही, मैं जीऊं जी तो मेरे रोटी कभी नहीं होगी, मैं घर पाता नहीं रोटी नहीं खाता हूं, कोई धोखा दे दे तो बात जारी है, कोई भयंकर पाप करे फिर मेरी नीयत नहीं है, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, कृपा करो, अन्याय मत करो, नरकों में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, ये कहता हूं मैं। परिवार नियोजन करके नरकों में जाओगे, जाओगे, मनुष्य जन्म नहीं लेना देना है, ये मामूली पाप है, दुर्लभ सर दुर्लभ साध सुलभ गई पावा, ऐसा दुर्लभ मौका ही नहीं आने देना, ये कम का कम पाप ये नहीं है, बड़ा भारी भयंकर पाप है। मनुष्य जीवन में उद्धार का मौका ही नहीं आने देना, कितना पाप है, ऐसा भयंकर पाप मत करो, मत करो, मत करो, जोर जोर कहता हूं, लोगों को भी समझाओ, औरों को भी कहो, आप 10-10, 20-50 आदमियों को समझा दो, एक एक आदमी, तो लोग भी बचे पाप से, दुर्गति से बचेगा, नरकों से बचेगा, अगर मानेगा तो, नहीं तो भाई बड़ी दुश्मन है। आप एक कोई जज दी तो आप कह दो, खड़े होकर कह दो तुम धोखा देते हो, अगर ऐसे आप जजते हो कह दो, धन्यवाद। आपको पाप करने की नरक में जाने की मैं सलाह कभी नहीं देता, स्वप्न में भी नहीं थी मेरी दिए थे। आप पाप से बचे हो, कृपा करो, कृपा ना बचो, वो तो आप कह दो, आप नरकों से बच जाओ, ये मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ यही है कि आप नरकों में ले जाओ, नरकों से बच जाओ, वहां भयंकर यातना में, घोर यातना में न जाओ, आप हृदय से बच जाओ। आप अब ऐसा नहीं है हमारी छोरी का छोरी हो जाएगी पैदा, फिर क्या करें, छोरी के बिना आप आए कि मैं आया, आप बताओ, जिस छोरी से आप हम पैदा हुए उस छोरी का इलाज कर देना, कितना भयंकर पाप है। आप हम आए संसार में बिना छोरी का है क्या, माँ के बिना कौन जन्म है बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, माँ के बिना कोई आया बताओ, उस मातृशक्ति का नाश कर देना, हमारी आपकी माँ को मारने वाला वो पापी है, माँ को मारने वाला मातृशक्ति को पाप मारने वाला है, हमारे जिस्म को पैदा करने वाली माँ है, वहां बिना तेरा आया नहीं, मैं आया नहीं, उसको नाश करना है, कितना बड़ा भयंकर पाप है, कृपा करो, कृपा नाश, बिल्कुल मत करो, मत करो, मत करो। आजकल एक फैशन हो गई है कि पति पत्नी दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे हम लड़का होगा लड़की होगी, हाँ। डॉक्टर फिर एक यंत्र से देखता है, सोनोग्राफी से, फिर कहता है लड़की होगी, तब तत्काल उनका विचार ही बदल जाता है और वो उसका गर्भपात कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी जगह लड़का हुआ है तो पीछे, ऐसी बात मैंने सुनी है, सच्ची बात कहता हूँ, लड़की का प्रेम था, गर्भपात किया, लड़का निकला, खड़ा हो जाओ, नारायण नारायण, मारे भतीजी है अभी की लड़की, मारवाड़ी में मारे भतीजी की लड़की जो चार वास में अठे पास में जो ब्याहड़ी है, बैक का चार लड़कियां थी, पांचों जो गर्भ थो, तो वह बंदा को कह दी बोले थारे इतनी लड़कियां होगी, तो वह जो अस्पताल गई और जाकर के गर्भपात कराने के वास्ते गई थी, तो दिखाई भी ना अल्ट्रासाउंड में, तो डॉक्टर कह दियो कि लड़की है, तो वह रोई कई देर तक, फिर बोले कि भाई मैं तो गर्भपात करा सू, तो वह चली गई अस्पताल में, तैयार होगी, बठे बंगण जो मैत्राणी है बठे की बा है जी की, मैंने क्यों बोले हो कह भाई साथ ही है जो मत कराओ होगा थारे है जो राम जी थान छोरो देसी, वो अब देखे कहने सु है जो को वो गर्भपात को नहीं कराए, बिका छोरो हुई और बाद में एक छोरो दो छोरा है अभी मौजूद है। कई जगह दो को कई जगह अल्ट्रासाउंड के माने गलत साबित हुई, वो छोरी छोरी बताई हुई छोरो पहली चार ही, अब दो छोरा हुआ और डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि यदि आप गर्भपात नहीं कराओगे तो माँ को और बच्चे को दोनों को शरीर का खतरा है, उस अवस्था में क्या करना चाहिए? क्या माँ का खतरा कुछ नहीं है, हम लोग जन्म है ना, माँ खतरा हुआ ना हमारा, हम भी जन्म गए, माँ भी जी। अब कोई किसी के अंदर गर्भ बिगड़ जाए और मरने का डर लगे तब क्या करे? मरने का डर, पाप बंद करो, मरने के डर से पाप बंद करो, पाप मरने की अपेक्षा पाप भयंकर ज्यादा है, एक मरना हो जाए एक पाप लगे, दोनों में पाप भयंकर लगेगा, मरने में डर नहीं है, मरना सबको है ही, मरना कोई पाप है? मरना पाप है क्या? कोई बोलना पाप है, शुद्ध रहे मर जाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मर जाओ, बढ़िया अच्छा शुद्ध मर जाओ, बिना पाप है, पापी होकर जीना नहीं, पापी होकर के जीना और बिना पाप मर जाना, आप बताओ कौन ठीक है? महान भयंकर पाप करके जीना और पाप बिना मर जाना, तो मर जाना ठीक है कि पाए पाप नहीं कर ठीक है? आप बताओ। दिल्ली में एक संस्था खुली है, वो अनचाया बच्चा हो तो वो लेते हैं, जन्म से लगा करके 6 महीने का 12 महीने का बच्चा भी ले लेते हैं। मातृ छाया उसका नाम है। मातृ छाया करके दिल्ली में एक संस्था है, वो यदि किसी का कोई अनचाहा बच्चा हो जाए तो उसको वो बेचारे पालते हैं। जोधपुर में है संस्था, मैं देख रहा हूँ, जोधपुर में है। बच्चा लग जाओ शुभ सा पता लिखा हुआ है, कोई बाहर से रख दो, किसी को पता ही नहीं लगे किसका बच्चा है। उनके लिए प्रबंध है सब, मैं देख रहा हूँ जोधपुर में है। किसी के बाल तो दे जाओ उसको, छिप करके मैं दे जाओ बाहर करने में, वो फलना है बाहर से भी है और इधर से देखा है, मारा देखा हुआ है जोधपुर में है, या जोधपुर में रह रही हूँ मैंने देखा है। पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो? आपका शरीर खराब होगा, आपको पाप लगेगा, पाप क्यों करो? मेरे को कई माइया ने कहा है 5-10 बार 20 बार तो मर लूंगा, फरीदे ने कहा कितना 100 बार 1000 बार को मैं मान करूंगा। गर्भपात के द्वारा बचा हुआ है ये। अरे गंगा शहर में एक बच्चा, मेरी माँ पाप करना चाह रही थी, नर्द ने मना किया, मान लिया, बस गया भाग देता हूँ गया दी को लड़का जन्मा बस गया तो मान दे दो खुद ही दिया। अगर बात कर दी थी बीती घटना है, मैं कहो थारी माँ माँ नहीं है, आ थारी भुआ जो माँ है पछ गए मैं था बच्चा चल गया था चाहिए मान दे दो नहीं दिया। एक ने लिखा है कि आप 6 दिन से एक ये बात कह रहे हैं गर्भपात वाली परिवार नियोजन वाली, भगवान राम की बात कहो, कृष्ण की बात कहो और बात कहो, ये एक एक बात आप क्यों कह रहे? एक बात कह रहे हैं, आप नया पाप शुरू क्यों किया? आपने नया पाप शुरू कर दिया, रिजल्ट पहले करना शुरू कर दिया। आप नया पाप शुरू क्यों किया? आप नया पाप के डरते ही नहीं, पर मैं कहते क्यों डरू? ये आप कहते हो, मैं ये नहीं करता हूँ, रोजीना मेरी कहते हो, भगवान ही बात कहता हूँ। बोले आप पाप शुरू करो तो क्या करूँ? आप पाप मत करो उससे देखे जाए, ठीक बात है। आप कहना शुरू मान रहे आप पाप करें छोड़ते नहीं, मैं कहना कर छोड़ू जो बहुत बहुत कम किया, मैंने कहना बहुत कम किया, आपकी बात मानी है, आप मेरी बात इतनी मानते जितने मेरी मानी है। दहेज भी एक बड़ा कारण है, दहेज भी कारण है, दहेज के बारे में प्रतिज्ञा करवा घने को है, घने को है, हाथ उठवाना चाहिए, दहेज नहीं लेने वाले ऐसे युवक तैयार होने चाहिए। ऐसा भी कारण है, भगवान को हम याद क्यों करें? क्यों उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करें? 84 लाख योनि का जो डर बताते हैं वो हमको तो याद तो है नहीं, पिछले जन्म में हम क्या थे, तो और वो उस डर के बिना भगवान की याद की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा मूल कारण है कि हमको भगवान याद करना ही पड़ेगा? मूल कारण यही है कि मनुष्य जन्म नहीं ले देते हो लोगों को, ये है। और पाप आपको पता नहीं है, छोटे बालक पढ़ते हैं, पढ़ते में कैद का अनुभव करते हैं, उनको बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? बच्चा नहीं समझता इस बात पढ़ाते हैं। बच्चों को अगर कह दिया जाए कि तुम क्या करो सभा सभा करके एक स्वर से पास करेंगे, पहले पास करो सब पास करो, तो बच्चों को ठीक है वो सम्मति खेलने के लिए मना करते हैं पढ़ाने वाले, पढ़ाने वाले को मना करो, एक सौ से पास कर देंगे क्या वो ठीक है? बरसात कब होगी बताओ, बरसात कब होगी? बरसात मैं जानता नहीं कभी भी, बस रुकेगी ये पाप होगा, आगे भयंकर तुम पाओगे। मेरे को भविष्य का पता नहीं है, परंतु जो चाल चल रही है इसका भयंकर दुख होगा, विप्लव होगा, दुनिया मरेगी, बहुत बुरी बदकार होगी, अन्न नहीं मिलेगा, मरेगा। अभी सरकार का अन्न सैकड़ों बोरिया मिली है, खराब हो गया, अन्न खराब रहेगा, एक जगह बंद कर दिया, अन्न खराब हो गया, दुनिया भूखा मर रही है, क्या है राज खराब गया, 150 बोरी गई में 150-200 था, 250 बोरी किसी में, अभी कल ही सुनाया था, सड़ा हुआ है जो व्यवस्था चलती है, जो चल रहे तो लोभ समझी शेर से लोभ समझी, लोग समझी ऐसे बढ़िया सेठ है, सब लोग ठीक है, सब व्यवस्था कर देते, लोग समझी सेठ है, कृष्णा सुविधा तो शेषणी से, सुविधा चटोरी से, मेरी दीदी से, कुमता दासी से, खबर सिंह जी श्री पुरुष से, धर्मदारी का सुनवाई नहीं, सब सुविधा शेषण है, सीख मेरी दीदी क्या धर्म चंद नैव चंद है, भजने लाओ हे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम कीजिए रे, सीता राम ने भजीने लाओ लीजिए रे, सीता राम ने भजीने लाओ लीजिए रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, राम कृष्ण कीजिए सीता राम ने भजीने लाओ लीजिए रे, सीता रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम कीजिए रे, सीता राम ने भजीने